أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يوسف عليه الصلاة والسلام واقعا اغا دردان زه پوری بیان شو وا چې دوباره لو د پارا دی یوسف علیه السلام ورونو د بلار نه مطالبه کړو او د حفاظت ویلو یعقوب علیه السلام اغا ویلو ز پتا سو اعتماد نکوم الله بهتر حفاظت کوونکی دی هغه سه اعتماد کوم څنګه چې د یوسف علیه السلام برکه ما کړو او بیا دا خبره چې سامان کلاو کو په سامان کې هغه خپل سرمایه مروت لن دی وی مونږ نور څه غواړو د دې بادشاہ د خپل رور حفاظت وکاو والو به حاصل کو یو بار بنورم سیوا کو دا خبره دې شو بی. نو دا خبر دی وکړه جوابی کاروای چې یعقوب علیه السلام کما کړی واغنن بیانېږي. یعقوب علیه السلام سوې قال او یعقوب علیه السلام لن ارسله هرگز دیتا سره نه لګم هرگز بنیامین تاسو سره نه لګم تاسو ما تمخ کې خبره معلومی دي لن ارسله هرگز نه لګم دلرا معکم د تاسو سره ها حتا تو تونی موثقم من الله مگر لیگم ہے کچھ تاسو راک ماتا موثقم من الله اب مضبوط او پخپوخ لوزو پخوا دا من الله د جانب دا اللہ نا لتأتننی بیه لوز پا دی خبر چی خامخا تاسو براولے ماتا دی یوسف علی دی بنیامین لرا مگر یو خبر ادا الا ان يحاط بكم مگر دا چې ګیراو وکړی شه پتا سو باندې اجودا خبر ده پټولو باندې ګیراو دي جملې ته تاسو ګورئ مخکې تاسو تماویلی و یعقوب علی السلام یې زبتا سو اعتماد نکوم مگر هغه سه اعتماد تاسو تماوی دا د اغي خبره رد کولې چې هغه سه اعتماد نکوم لکه څنګه چې هغه سه ما کړو یو خبر اداو کلا چه بہترین محافظ اللہ ده یو اعتماد بزباغ کو مخی ماتاسو نصر وعد شادی واغست ده دی یوسف علیہ السلام بارگی او دلتا اعتماد نور آغا طرف تا زیاد مضبوط کو آغا طرف تا انتہائی مضبوطیاو کلا چه بہترین محافظ اللہ ده بہترین رام کون کے اللہ ده اللہ با پدب انداد پا ذریعہ ماتا تا بنیامین ماتا بس کئی نیو اعتماد په الله نور مضبوط شو داغه دا الله صفات بیان کړ او دلته تدبیر مضبوط کو تدبیر یې سکو مضبوط کو د یوسف علی السلام بارکه خو د دینه قسمونه نه وغستی وعده مضبوط یې نه وغستی خبرم ځان تعالی خدلته وتوی هر گیز نه رساتم دا ډیر زوردار الفاظ دي هر گیز نه رساتم نه تاسو را خو یو صورت در رساته اشته هغه دا دی چې تاسو ماته مضبوط وادي راکه مضبوط وادي سره قسم نو خره په الله باندې الله گواکه دا الله گواکه نو مطلب دا دی چې زه به ارزه کې نیمه خو چې تاسو کله الله گواکه او دا الله په نوم باندې قسم خره نو الله ورزه کې دي نو تاسو بیا چل ول کول نشي او دیم خبره ده یو خبره ته مستثنا کړو ها په دې خبره ده تاسو نه قسم نالم او دا خبره باندې تاسو معذور یې چې تاسو ټول باندې ګیراو شوې هاته ویل کې ګیراو تا خبره نه درلاله او عربه کې احاطه په معنا د هلاکت او مرضی لکه عربوي وحیت به پلانن په پلان کې هاته شوې ځه هلاکو ورکل چې هلاک شي نو مطلب دا دی که تاسو جمعیان ټول په ټول هلاک شي یا تاسو ګیراو شي ټول په ټول پساو شي یې نه رک شي نو هغه جدا خبره ده پاغي کې تاسو معذور یا که پاغي باندې قسم نه خوره نو هغه باندې قسم تم ضرورت نشته پاغي کې تاسو معذور او مجبور یا خو صرف دا چې بنیامین التپرې تاسو بیا راشه تاسو یې چې مریو خوړو یا مطلب رک شو نو دا خبره تاسو قابل قبول نه یو خبر دلته قابل غور ده د نقطې خبره ده یادې وساتې ډېر کله دې راځي چې اولاد نافرمانه شي نو خلک بس پاغه باندې د سختو کې دي عاق شو درخواست لګې دي زموږه کاتي نه بار شو حالانکه دا صحیح خبره نه دا اولاد به حتل وسه اصلاح کې اولاد به پرې نه خبر هم ځان درلا دا ګور تر اخره پورې هغه اخره کې مجبور شو رستو براشي توبه او باسل چې موږ دا غلط کړ کړو یعقوب علی السلام پریږي نه چې تاسو زما اولاد نه خبر هم ځان درلا اوس بیا دوباره په مشن باندې لګي استعمالي د معیشت په مسله کې لګي او بیا ورسره هم د خپل بچنګې لګي خو هغه قسمونه تن په خوا غستل د اصلاح کوشش پوهه کړ په خبره باندې چې صرف په دې باندې نه کېږي تاسو بیا راشه یوسف هم سیټ ټکل او دیم سیټ ټکه او بیا کمیزان سر رااله په دې خبره تر باندې نه کی نو علما او دې ځکه لیکلي دي چې اولاد دا غي سره کته تعلق کول او غي بالکل د خپل نسبت نه خپل د شریعت مزاج نه دی د شریعت مزاج دا دی چې په اولاد باندې به با انتهایی کوشش کول شي چې دا غي اصلاح وکړي شي شری طریقه راړه دوی مده نقطې خبره دلته یادو ساده چې په بعضې معاملاتو کې په جایز معاملاتو کې چې د انسان په اختیار کې پاغي باندې قسم ورکول جایز دي چې د انسان په اختیار کې پاغي باندې قسم ورکولو دا غي په اختیار کې دا خبره دا غي په اختیار کې و چې ضرور نه غي د حفاظت کې محفوظ راولي په دې ولا قسم ورکو او درې مده پوینت خبره نقطه خبره دا معلومه شوه چې کوم شی د انسان په اختیار کې نه پاغي به قسم نه ورکې نو چې پټولې خاطر شدا خدای په اختیار کې نو یا ټول پټوله هلاک شوه نو چې هغه لس والو سرونه په کېدل نه کې بنیامین په کېدل وي دا خدای په اختیار کې نو نو پته ولګي دا په یو جایز معاملہ باندې چې د حفاظت مسله دا یا بل مسله دا باغې کې قسم ورکول جایز دی چې تر سو پورې د انسان په اختیار کې وي اجه کم شه د انسان د اختیار نه بار دی نو پاغه باندې قسم ورکول شرعاً غجایز نه دی بل خبره پدې کې دا نقطې را ده پدې آیات کې چې کفاله یو مسله ده د شریعت مستقل تفاصیل کې هو نظم یو تویل کېږي کفاله بالمال او بل تویل کېږي کفاله بالنفس مثلا دا بولو دی سبحان الله میر سے پزریتا ماما باندې پیسی دي او دیم وای چې دا پیسې بزریتا ماما ته وای زما کفیل او ذمہ دار دا استاد دی صحیح شو نو دې ته ویل کېږي شرعاً کفاله کفاله بالمال چې دې وای چې دا پیسې به زما ته استاد درکې زما کفیل ذمہ دار دی نو دا هم شرعاً جایز ده او یو د یو کس را وستلی کفاله بالنفس ته وای مثلا یو سړی دی هغه پټی کې د پیسو نه نو دې مثلا دا بوالو چې بل کس بوالو دریم کس به پرسکو هغه پټی کې اوسو کې ذمہ داری نه لې نو یو دریم کس را پاس بای تدل داشه ورکا دی بزت اللہ سنی ولی راولم نو دی تولی کی کفالة بن نفس نو دا دی آیاتنا علماء لیکلی دی چه کفالة بن نفس هم جایز دا اگر چه بعضی علماء اختلاف کئی خو یو سالے دی مثلا داغی اس سوک ذمہ داری نالی یو دریم کس را پاس دی اللہ کتل داشه ورکا دا دی ذمہ دار ذمہ دی بزت اللہ سنی ولی راولم نو شران دا دوار مسلی زمنگا پا مسلک کی جایز دی کفاله بالمال د چا د مال ذمہ داری غسل هم جایز ده او کفاله د نفس د چا د نفس ذمہ داری غسل جایز ده چې کوم انسان کفیل شو هغه به را حاضر وي او چې کوم انسان د مال کفیل شو نو کابل ورنه کمال به ور کوي خبر هم ځان تعالی نو کفاله د مال وش زکه دنه پاخه قسمونه واغستل چې دا سړی به مکمل تاسو راولې یو دا چې تاسو ټول ختم شوه نو د دې آیات نه مسله د کفاله معلومه شوه کما کفاله باندې چې علما غټ غټ کتابونه لیکلي دي نو دا خبره دې معلومه شوه چې کفاله هغه جایز ده او بل مسئله په دې آیات کې یو ده چې دا سینې دی کول پکار چې د اولاد نه غلطي وشو خبرم زين دره د اولاد نه غلطي وشو نو بس بیا بیا ته دغه د غلطه مکوور کې هغه لک ټیټ کول پکاري هغه لغون تکي ټیټ کول پکاري لک دل تکي دل تکي يعقوب عليه السلام بس دا سینې کول چې بس زه بوزه ځان سره خبرم زين دره داغه د پره انتهائی بهترین مضبوط تدبیر کو قسمونه ته واغستل په الله تعالی باندې چې له بتا سره حاضر وای او هرگز داسې د تاسو نه پرم چې بس څنګه مې یوسف پرې هو داسې سره دې پرې ده نو بهترین تدبیر هغه ته معلوميږي او تنبیه ته معلوميږي چې اولاد یو پیره غلطي وکي نو دوباره زور نه ورکول او تنبیه ورکول پکار دي ابل اخیری مسله چې د آیات نه معلوميږي چې انبیاء علیه السلام په مخلوق باندې انتهائی مشفق وي خبرم زه انده دلته د معیشت مسله ده دا نه دی ویل پکار چې الله رازق دی یعقوب علیه السلام وی چې الله رازق دی مزه ایته سم مزه خبرم زه انده د معیشت مسله ده د اسباب دنیا ده الله تعالی په جندې په اسباب سره چې الله د اسباب تار په دنیا کې قائم کړی دی زایونه وی چې بس تاسو مزه سکه سره بس الله رازق دی رزق برکای بلکې بیا دومره خطرې په حالاتو کې هم پسنګین حالاتو کې هم چونکه دلته په مخلوق باندې مسله وا او پیغمبر په مخلوق باندې انتهائی مشفق او مهربان وي نو د حالاتو د هموارولو لپاره بیا هم خپل هغه بچنګي چې هغه ډیر محبوب او بیا هم د حالاتو هموارولو لپاره او په مخلوق باندې د شفقت لپاره هغه سره کو نو مخلوق سره مهرباني د معیشت په مسله کې پکاري دا د پیغمبر اصول دي په دې آیات نشي کوم معلوم شو نو الله فرمای فلما اتوه موثقهم فلما فسركل اتوه جدر ورقد يعقوب عليه السلام تا موثقهم اخپل مضبوط وادي نو قال الله قال او يعقوب عليه السلام الله على ما نقول وكيل دي تو عجيب خبره الله على ما نقول وكيل الله تعالى جدي على ما باغسبان نقول چي مونغا اوي وكيل وكيل وکیل چاته ویل کی وکیل تاسو پیج نه دک وکیلوم دک معنا چې هغه کار اوس بار لشي خبرم نه درګه ستاکي سي تي خپل نه شي چلول شي وکالتو کې دا شوی دي تخپل معاملات هغه اوس بار کیس چلی نو مطلب د دې خبره دا شو یعقوب علی السلام وی زمونږ استاسو دا واده شاده چې کم مس گو شوی دا الله تس بار لشي دي الله د دې کار ساز دک تاسو وفاداری وکړه نو الله بده دې تاسو ته ثواب درکې دی انسان حفاظت موکو او کدی کې بے وپای وکړه نو کارساز الله دې ګویا کې دا الله نوم مخه تکو بیا مې بے وپای وکړه نو الله بده غي سزا درکې الله کارساز دې بهترین اعظم استاد دا وعده الله تاسو پر لښوي دا وفاداری نو بدلا او ثواب او بے وپای نو سزا دا مطلب دې آیا بهترین مسله ته معلومه شو ګوره تدبیر هغه څومره مضبوط کو قسمونه خبرم زين تا دغه سي نه پرې دم زور نه وکړي مختلف طریقې استعمال کړي خو اخره کې اعتماد پاوادو کو که بچایو کو پاللا باندې کو د دې وجې ویل کیږي چې ایمان د تقدیر او د تدبیر ترمنځ دی ایمان نوم د تقدیر او د تدبیر دی خبرم زين تا تدبیر بم کې او اعتماد به بچا کې په تقدیر باندې وکړي توکل او اعتماد به بچا کې پاللا باندې ال ایمان او بین التقدیر و تدبیر ایمان په ما بین د تقدیر او د تدبیر کې نو چې کوم خلک داسې دي چې تدبیر هم پرې دی بس الله رازق دې نه پويږي دا کومه کړلې جاهل له خبرم ځان تعالی تدبیر الله تعالی د الله پیغمبر تدبیر کړي درې ځګ د پاره تدبیر هم کړي خپل ځامن هم لګلي ور سره اعتماد پچا کړي په تقدیر باندې کړي نو ایمان دغه ډول بس نه په تدبیر مختلف کې او نه په تقدیر مخ بیا ځې زمونږ عوامو کې داسې چې تدبیر وته وې بس صرف په تدبیر اعتماد دې چې کومه بس دا کیږي دا ما وکړه دا هغه او باز داسې بس وې چې کته ته سلور میاشت لړ چې بس وې چې الله والی بو میږي خبرم زه انده لګن تقدیر بس صرف په تقدیر باندې نه نه ته په تدبیر او سوچ او خپل مهنت او اراده مشکل داګه پر جمهوری بل طرف ده بده الله تقدیر باندې اعتماد کې چې بوزي به مم الله نو په دواړو باندې کار چلیږي ورپسې یو بل تدبیر یعقوب علیه السلام کړو ابل تدبیر سو وقال یا بنی لا تدخلوا او یعقوب علیه السلام یا بنی ای بچړو ای زامنو لا تدخلوا مداخله گئے من باب واحد د یوی دروازې نه ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شه د مختلفو دروازو نه دا یو تدبیر دی کې مې سو خبريات څه دا تدبیر یعقوب علیه السلام د سره لپاره علماء دوه وجه لیکلي رومبنه وجه و یعقوب علیه السلام دا تدبیر زکو کو چې دی په مختلفو دروازې باندې جنو کې دی شي چې کوم زما بچنګي غیب د یوسف علیه السلام هغه دی سره ملو شي یو کول لاله د بازی علماء عبد الله بن عباس او دا بازی علماء نه دا عبد الله بن عباس ابن ابراهيم نخعي رحمت الله تعالی علیہ دریم کول لاله چې جون کې دا پیغمبر بچو ډیر بهترین خاص والے بچو خبر هم ځان تراله او نظر دا حق دی نو نظر حق دی نددی وجی یعقوب علیہ السلام اوی چه تاسو پیوہ دروازہ باندے مداخلے گئے قبر ہم زیادہ انتر پا مختلف دروازو باندے داخل شے چه پا تاسو باندے نظر ہونے لگے بیدا خبر حدیث ہے کہ اوڑکو اندر اشکال لارا زی چه یعقوب علیہ السلام پا اول زل باندے بچی لگل نو اول زلی دا تدبیر نو قرآن ذکر کرے نا غکڑے ظاهره خبره داغي جواب آسان دی هغه وخت کې بالکل دین آشنا و خبر هم ځان تعالی جب هم بدل او چا پی جندل نه جدا د پیغمبر بچی دی د اوسبرګ انسان بچی دی نو هغه چا ته پته نه و او بیا چې کله دی دی الله جمان ته یو تنم ور سره سیوا کړو بنیامین لم الله خاص ورګړو نور هم لس وړ ورو پته مو لګی چې دا ګوندې نو بیا مکمل د دې باره کې ډیټیل معلومه د دې شامیانو باره کې نو د دې وجه یعقوب علیه السلام په دویمه پیرک کې خود نظر د حفاظت نه تدبیر وکړو خو کلم بنی مرتبه کې د نظر د حفاظت نه تدبیر کړي نه دی پاتې شو د نظر بارکی یو څه خبرې وره د نظر بارکی د دې آیات نه بهترین اصول معلوم شو د نظر بارکی چې نظر نه لګیدل نو تدبیر کول شي خبر هم ځان تراله چې بهترین فصل له تا د پدرا د نظر باز انسان کا بدیزه باندې تیر شه دا خرابيږي نو داغه د پاره ته تدبیر کول شي تدبیر داغه د پاره دار دا کل دو صورتونه وای پاغه باندې شپ کوه کاغه وته ټول رزناس دی وته ګوري او خپل نظر استعمالې د خپل نظر اوچې پکتو باندې نو پاغه باندې اثر او هرگز نشي کوله نو د آیات نه دا معلوم شوا د نظر د لګیدو نه اولن تدبیر هغه پکار دی لکه څنګه چې نظر لانو لګیدل او یعقوب علیه السلام داګه د پاره تدبیر وکړو او دویمه خبره ده چې کله نظر ولګي نو دا هغه نرستو بیا علاج پکار دی علاج هغه پکار دی او علاج په دوه قسمه دی یو علاج یو د ټوټکو شکل دی یو د دم شکل دی خبر هم ځان تعالی نو دم خو نبی علیه السلام هم کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم کړي لکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کی ان لاین حق بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام بارکی چې پیغمبر علیہ السلام بدم چو په حسن او په حسین باندې فیقول پیغمبر علیہ السلام بوی اعیذکما بکلمات الله التامات من کل شیطان و همت و من کل عین لامت لما اغه نظر باز سترګه ته وي چې بس پیدر پی راضی و جگم ده تبور ڈز وار کئی لاما علمت نظراتلون کی وقت پا وقت راتلون کی نظر چوی نو دا چکل نظر بازی نو دا نظر لگی دانا چکنی خاص وقت کے لگی زکر ده دو وجه دی دا خبر مور یو وجه دا دا نظر ولی لگی نو چکم سائنسی وجه دا موجوده ڈاکتران ہوئی چی دا بازی انسان پا نظر کے دا سے سنگین خطرات والا جراسیم دی چی پیلاوی گی سینسی وجہ دا دا سی جراسیم چی اغا نظر ہو اغا جراسیم پیلاوی او چکم شرعی وجہ دا سینسی وجہ ہونا دا چیڑلی شرعیاتو کے چکم وجہ چیڑلی شوی دا او کتابون لکلی دا نو شریعت وائی چکل یو انسان دا بل انسان نا نظر اولگی کلخشی او کبت شی او چکل نظر اولگی نو پدی پسی یو شیطان تابی شی خبر ہم زیان تارا نو دا غا شیطان نقصان گئی نو شاید دوار وجہ کیدی شی جراسیم هم کیدی شی کچر تجربی سر ثابت شی او دام کېدې شي چې شیطان هغه په سیوله کې نقصانات هغه بیا کوي نو بهر حال نبی علیہ السلام په پدې الفاظ په حسن حسین باندې دم اچو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به ها کذا یعوذ ابراهیم اسماعیل او اسحاق دارنګ دم باچو ابراهيم عليه السلام په اسماعيل او اسحاق باندې. او بل حديث کې راځي پیغمبر عليه السلام فرمای ان جبريل اتاني فرقاني, جبريل عليه السلام راغه پما باندې دم واچو او دم کې سوې پیغام جبريل عليه السلام بسم الله ارقيق, دا الله پنوم باندې پتا باندې دم اچوم, په الله پنوم باندې پناني سم دم اچوم من كل شيء يذيك, دا هر هغه شی نه چاته ضرر درکې او بیا وي ومن كل عين دا هر سترګې نظر باز نه وحاسد او دا هر حسد کون کینا الله يشفيك, الله بتا ته شفا درکې. نو پیغمبر علیہ السلام پر مل په حسن حسین په پیغمبر علیہ السلام دم اچو, پیغمبر علیہ السلام په ابراهیم علیہ السلام په اسماعیل او په اسحاق سے باندې دم اچو, او بیا پیغمبر علیہ السلام پر مل چې جبرئیل علیہ السلام راغې په ما باندې دم اچو په دم کې دا الفاظ وي. خبر هم ځان تل دا نظر ګورې مونږه تاسو څنګه غنو نو وګوره حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام پر مل انسان قبر ترسي او اوخ کټوي ترسي. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام پر مل کچره د تقدیر نس شیخ مخکې کې دی شوی نو نظر به مخکې شو. خبر هم ځان تعالی بعضی خلک بالکل بے پروا غنی بعضی وه میشي وی دي او جلون ته سر دل شوی نظر را باندې راګي افراط او تفریط او بډای خزبای مثلا بالکل داسې بشو چې به نظر سنی او اول ټیم به نظر دمونه پزانه شي نو بعضی وه میان دي او د خزه هو کاظم سپګه بسر کې 13 شو ناغوي جادو شوی دی یا و 22 شوی دی. خبر هم ځان تعالی نو بعضی وه میان دي او بازی راسی دی چې بالکل نظر پی لگی دلی اگر رو پخیگی نقصانات کئی او دی اجزان لنوری لاجونه کئی وی مانا نظر مذر پکی چارا ہوستی. پیغمبر علیہ السلام پرمائی که دی تقدیر نسل شی مخی که دی شوی نو نظر با مخی شوی. خبرم زیان ترالا نو خطرناک شی دی. یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام طول پا حوالا بانیو. نو بہر حال یعقوب علیہ السلام دا تدبیر کنه ابتدا ان تدبیر پکار دی که نظر اولگی نو بیا علاج شرعی پکار دی. علاج شرعی او دم د ټولو پیغمبرانو په حواله مې دته وي اذن یو ټوټکا خو ټوټکی ورکیا د ساته بعضی جائز دی او بعضی ناجائز. ټوټکا کتم موثر غنی موثر نه دم نه موثر حقيقي څوک دی الله تعالی دی. خبر هم ځان تعالی ټوټکا به یو ساده دا وایي چې وساله د پاګ باندې نظر لګی چې بهتري کپڑے واچي نو اوس ته هغه بچی ته کپڑے زړې زکه اچي چې په د باندې دخل کو نظر اون لګي اوس کپڑے سنه کوي خدا یو تدبیر دی او دا کپڑے زړې ته موثر نه غړي چې کینی دا کپڑے د نظر نه بچکول گئی الله بچکول کو یو حفاظت ته جره نظر وانخلی نو کته موثر بچکون کې الله غړي او دا یو تدبیر غړي نو پدی باندې تکو پر توځي نه ځکه بازي مجان په بیان کوي چیرلو کې اچھا سپلای جوړ نه کړي سپلای څوک موثر نه غړي خدا ځاله مال د سيزونه چې استعمالي صرف د حفاظت د پاره چې پدی باندې نظر ورنشي. یو ټوټه حدیث کې منقول لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی سهل ابن حنیف اغل امبل او ډیر بهترین بدنه او نبی علیہ السلام بل صحابی دی عامر ابن ربیعه اگر هغه چې هغه ورته وکړ له هو داسې بدن بس سړی باندې تبراله او سړی پریوت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بیا پته ولګیرا نو دا هغه باندې او د سکو او دا هغه د او د سغه او بیراله په هغه باندې واچو هغه سړی ټیک شو او نبی علیہ السلام سر روان شو او دا او ٹوٹکا دا چکم نظر باز انسان دے دا آغا باندے او دسو کا آغا اوبو یولوخی کی راجم کا او چکم باندے نظر لگے دلے منظور دے پا آغا باندے واچوا نو بس آغی سر بری کی خدا اوبو با موثر نگانے شفا ورکا ان کے سوک دے اللہ دے اسنگ دوائیانو کستا دا عقید را نو کپا ٹوٹکا دا او کدم دے او کا علاج دے او که هر څه شه چې کله عقیده پستا پدې کې دا وی چې موثر حقيقي الله تعالی دی نو بیا په سړې کو پرتا نرسي او که په دم کې هم ته تاثیر ذاتی دی دم وګڼې چې دا دم قبول گئی بیا خو خبره ختم خبر هم ځان درلا بیا الله تعالی کوم ځای موثر وګڼه نو را یاد ساته باز دې کې افراط او تفریط کې مبتلا دي بس ما ډېر باندې پدې باندې ورېدلې دي لګ لګ خبره باندې خلک کافران کوي چا کپڑے تړلې مثلا زړې مړې خپل گاډي دا وې کافر شو غره وې دا سپلای د خدای سره برابر کا کپڑے د خدای سره برابر کړه نو یاد ساته تاسو ته موې په هر یو شی کې به موثر حقيقي موږ څوک ګو الله ګو پات شوا کې یو جائز ټوټکا ته کې یا جائز دم استعمال ہے نو داګه پر دغه علاج نه دی بهرحال دغه خبرې د نظر بار کې هغه کافی دی دا یاد ساته دا مسله بهترینه ځکه لوندې تفصیل می پیو نو بهرحال یعقوب علیہ السلام ودخلوا من باب داخل شه من ابواب متفرقه د مختلفو دروازو نه نو یا خود نظر د وجه یا داری چرور و سر ملوشی وما اغنی عنکم گرع بیا تدبیری مکو کنا اوس په تدبیر اعتماد نشت مخ کی سوی اعتماد پا اللہ دے دا اللہ پا تقدیر بانده دے وما اغنی زنشم دا پکول عنکم دستاسو نا من اللہ دا اللہ دا جانب دا چی کم شی رازی کم عذاب رازی یا کم تکلیف رازی کم نظر رازی من شی ان زر برابر اپل اسباب بہترین استعمال تدبیرو کو مختلف دروازو بانده ورشه او دل توی دا ما چی کم تدبیرو کدا سا کولے نشی دا اللہ دا جانب چی کم شی رازی اغس زبمنا کولے نشم زکا این الحکم الا للہ انسان خوب تدبیر کئی او حکم او پیسلبا پی صرف او صرف دا چا چلی گی صرف دا اللہ چلی گی نوات اشارہ اکلا چی تقدیر بدا اللہ چلی گی خو تدبیر بتا سوکا وے پاتشو یو اشکال دیزے کے کم بہترین استاسو بزہن تدار ازی چو استاجی تدبیر نکئی پتا او لگے دا چی پیسلبا صرف او صرف دا زوردار الفاظ دی پیسلہ نچلی گی نچلی گی الا للہ مگر صرف دا چا الا للہ مطلب او لبزی معنی دارا مگر صرف او صرف دا چا دا اللہ نبیہ دا خلائے پا منگ باندے تدبیر نو لگی دا یاد ساتے دا تدبیر یو راز دے او تقدیرم یو راز دے منگ دا دوارو مکلب یو تدبیر بام کو او اعتماد با پچام کو پا تقدیر بام کو منگ دا دوارو مکلب یو منگ دا دے مکلب نو چی دا تدبیر ولی کار نور کئی منگ دا دے مکلب نو چی دا تدبیر ولی صرف تقدیر چلی گی تدبیر ور سر چلی گی نا بس دا اللہ دا طرف منگ تا حکم دا چی تدبیر بام کوئے اعتماد با پزغیم ساتے دا دوالا دا اللہ رازو ندی او منگ دا دوالا مکلب یو نور منگ دا تاثیر مکلب نیو تقدیر چلی گی تدبیر نہ چلی گی او منگ با تدبیرم نپریدو زکا دام دا اللہ یو حکمت دے اگر ہم زیان دالا او دا تقدیر نہ با اعتمادم نہ ختمو دا زمونگا دا مسلمانانو یو نسب العین دے اکیدو نا منگ دا دوالا مکلب یو منگ دا دے مکلب نیو چی داولے کار نا کیا داولے کار دے پدی اللہ تعالی خب ہوئی گی دا جواب دے خواہ ان الحکم الا للہ حکم او فیصلہ نہ چاہیے کہ مگر صرف دا اللہ دا پر رضا علیہ توکل تو یعقوب علیہ السلام پر مل گریات ساتھ بچو اس اسباب میں استعمال کرو او علیہ توکل تو خاص پدی اللہ باندے علیہ خاص پدی اللہ نہ بلچا توکل تو اعتماد کوم و علیہ پدی اللہ باندے نہ بلچا باندے پر توکل المتوکلون پکار دے چے اعتماد کی اعتماد کو ان کی دے توئی توکل شرعیہ صحیحہ دی تا وی لکی کی توکل شرعیہ صحیحہ چه اسباب میں استعمال کی اعتماد پا لگا دا نا چه لامبو ندرزی او نیر تورو دانگی خبرم زیان تایا لگا نا بس اللہ بچ کا ان کی دا خب دی بچ کی بس پر یہ مسکی پر دی غوپا کی جبریل علیہ السلام براوی اسرائیل علیہ السلام براوی لگی روخ بنوالی خبر زیان تایا لگا نا دی تا وی توکل او اعتماد او تاسو و توکل وائے پختو کی توکل شرعی چی دے اغدا دے اسباب با استعمال اعتماد پا اللہ کی شیبل طرف دلڑا قال او یعقوب علیہ السلام لن ارسلہو ہرگز دن لگم دلرا معکم دتا سرا حت معکم دتا سسرا حتا تو نے تردے پورے جتا سرا کیماتا موثقم من اللہ پخ قسمنا د جانب دا اللانا مضبوط وعدہ و لوز د جانب دا اللانا پا اللہ باندی زکا اللہ عرضے کی دے لتا تننی بی چخا مخاتا سبرا ولی ماتا بیہی دی بنیامین لرا الا ان یحاطو بکم مگر دا چی گیرا اکلیشی تاسو باندی تاسو طول بطول حلاک شے فلما فسر کلا اتوہو چی دی رات لو اکل دی یاکوب علیہ السلام تا ورے که یاکوب علیہ السلام تا موثقہم اغوادی محکم اخبالی قال او یعقوب علیہ السلام الله والله تعالی چې دی علامه پاس باندې نقول چې مونږه وایو وکیل کار ساز دی وقال او یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو لا تدخلوا مداخلیگه من باب واحد دی وی دروازینا ودخلوا داخل شی من ابواب متفرقه د دروازو مختلفونه وما اغنی عنکم او زنشم د پکول استاسنا من الله د ضرر د الله نه د الله د جانب چې کوم ضرر او عذاب راځي من شی ان ذرا برابر ان الحکم نه د فیصله کول الا لله مگر الله د پاره علی پدی الله باندې سرد استعمال اسبابو توکل تو ما اعتماد کړی و علی او خاص پدی الله باندې فل یتوکل المتوکلون پکار دی چې اعتماد کې اعتماد کوونکی یا ول ولین یا الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا الله صاحب عافیت پر اترا نصیب کی الله د دم په باب کې د نظر په باب کې چې کوم صحیح عقیده بیان شو کریم خدای په دې صحیح عقیده باندې په دې صحیح طریقه او د دې صحیح علاج باندې مونږ یا الله راولي کریم خدای دې کې چې کومه غلطی طریقې کریم خدای مونږ ته وساتې یا الله ترازی شو سننه